بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Odamlarni kofirlarga va mu'minlarga bo'linishiga qarab diyorlar ham ajraldi. Mu'minlar Madina tomon o'tdilar. Madinada mu'minlarni musulmonlarni mutlaq suratda o'zlarining quvvatlari va shon shavkatlari bo'ldi. Bunda musulmonlar uchun o'zlariga xos diyor paydo bo'ldi. Unda musulmonlar boshqalardan ajraladilar. Bu diyor ularga nisbatlanadi. Musulmonlarning diyori deyiladi. Unda ular Alloh taolo ular uchun rozi bo'lgan dinining ahkomlarini tatbiq qiladilar. Bu diyorda ular Allohning kalimasini oliy qiladilar. Endi har bir musulmonga mana shu diyorga hijrat qilish vojibdir. Chunki bu diyor islom diyoriga aylandi. Alloh taolo aytadi: "Innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard" قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. البتة مسلمانlar bilan birga hijrat qilmasdan kofirlar qur ostida yashashga rozi bo'lish bilan o'z jonlariga jabr qilgan, zulm qilgan kimsalarning jonlarini olish chog'ida farishtalar ularga qanday holatda yashadinglar deyishdi. Shunday deganda ular javob aytdiki, biz bu yerda chorasiz bechora edik deyishdi. Shunda farishtalar nima dedilar? Inkor qilib aytishdiki, hijrat qilsanglar Allohning yeri keng edi-ku deyishdi. Bundaylarning joylari jahannamdir, deyapti Alloh taolo. Jahannam qanday ham yomon joy, deyapti. Abu Sa'ud rahimahulloh aytadilarki, innal ladina tawaffahumul malaika, o'z jonlariga jabr qilgan kimsalarning jonlarini olish chog'ida farishtalar aytgan. Bu to'g'risida Abu Sa'ud aytadilarki, bayanul lihalil qa'idina anil hijra ithra bayani halil qa'idina anil jihad كأنه قيل ظالمين أنفسهم وذلك بترك الهجرة واختيار مجاورة الكفرة الموجبة للإخلال بأمور الدين فإنها نزلت في ناس من مكة قد أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة. أبو سعود رحمه الله تدرك بآية jihodga chiqmasdan o'tirgan kimsalarning holatlarini bayon etgandan keyin Alloh taolo hijrat qilishdan o'tirgan, hijrat qilmagan odamlarni holatini bayon qilyapti deydi. Go'yoki ularga aytyaptiki, hijratni tark qilganlari uchun ular o'zlarining jonlariga o'zlari zulm qilgan, jabr qilgan kimsalar deydi. Va hamda dinlariga xalal yetkazadigan, dinlarga futur yetkazadigan holatda kofirlar bilan birga o'tirishni, birga bo'lishni, bir diyorda bo'lishni ixtiyor qilganlari sababli dedi. Abu Sa'ud aytadilarki, bu oyat Makkada qolib ketgan odamlar haqida nozil bo'lgan edi. Ular musulmon bo'lishdi, islomni qabul qilishdi, hijrat farz bo'lgan vaqtda hijrat qilishmagan edi. Imom Suyuti rahimahulloh aytadilarki, zolimi anfusihim, Alloh taoloning so'zida bil maqami ma'al kuffari va tarkil hijra, hijrat qilmay o'zlariga o'zlari jabr qilganlar, o'zlariga zulm qilganlarni tafsirida aytadilarki, kofirlar bilan birga turish sababli va hijratni tark qilganlari sababli o'zlariga o'zlari jabr qildilar. ابن كثير رحمه الله وباشقلار أتشاركي إن هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو مرتكب حراما بالإجماع. بآية mushriklarning ichida yashagan, yashayotgan har bir kimsaga tegishli umumiy oyatdir. U dinini qoyim qilishga, dinini oshkor qilishga imkoni bo'lmagan holatda hijratga qudrati bo'lib turib, hijrat qilmagan odamlarning barchasiga umumiydir. Bunday kimsa deydi, ulamolarning ijmosi bilan harom ishni qilib yuribdi deydi. Shawkaniy rahimahulloh aytadilarki, ustudilla bihadihi al-aya ala anna al-hijrata wajibatun ala man kana bidari shirki aw bidarin yu'malu fiha bima'asi llahi jihara wa lam yakun min al-mustada'ifin. Ya'ni bu oyat bilan shunday dalil qilishganki, deydilar, hijrat qilish mustad'af bechora bo'lmay, shirk diyorida, kufr diyorida bo'lgan odamlarga yoki ochiq oydin Alloh taologa ma'siyat qilinayotgan diyorda turgan kimsalarga, ochiq oydin Alloh taologa gunoh qilinayotgan joyda turgan odamlarga hijrat qilish vojib ekanligini bayon etyapti. Demak, qaysi diyorda kufr bo'lsa, qaysi diyorda shirk bo'lsa, qaysi diyorda ochiq oydin ma'siyat qilinayotgan bo'lsa, bu diyordan hijrat qilishlik mana shu oyatga qarab vojibdir deydi. Modomiki u mustad'aflardan bechora, ya'ni ayollardan, kampirlardan va zaif hijrat qila olmaydigan yosh bolalardan, qari chollardan, harakat qila olmaydiganlardan bo'lmasa, u harom ishni qilib yuribdi degan. Ulusi aytadilarki, i'tadaru an taqsirihim fi izhari ad-din va an idkhalihim al-khalal fihi va an al-ajzi an al-qiyam bi wajibat ad-din bi annahum kanu maqhurin tahta aydi al-mushrikin va annahum fa'alu dhalika karihin falam taqbal al-mala'ikatu 'udhrahum li'annahum kanu mutamakkinin min al-hijra فاستحقوا عذاب جهنم لتركهم الفريضه المحتومه. ular dinni oshkor qilishdan, o'zlarining kamchiliklari bo'lganligidan uzrlarini bayon qilishdi. Ochiq dinlarini oshkor qila olmayapti. Kamchilik bor. Shundan o'zlari uzr bildirishdi. Ya'ni biz batamom dinimizni oshkor qila olmayapmiz, qilmadik deb ular uzr so'rashdi. Din vazifalarini, dindagi farz amallarni to'la-to'kis ado qila olmayotganlardan ular o'zlarini oqlashdi. Ya'ni ular mushriklarning qo'llarida, kofirlarning qo'llarida, tizginlarga tobi bo'lganlarini bayon qilishdi. Tuzum bilan, qonun bilan yashaydigan davlatlarda tizginlarga tobi bo'lib yashayotganlarini aytib, o'zlari ya'ni uzr bildirishdi. O'zlarini bechora ekanligini aytishdi. Hozir kufr diyorida bo'lgandan keyin hamma narsani o'zicha o'tirgan odamlar biz majburiy holatda to'layapmiz, qilyapmiz dedi. Milisaga borsa ham majburmiz dedi, SMBga borsa ham majburmiz dedi. Hamma kufriy amallarni qiladigan bo'lsa ham majburmiz dedi. Ular aytayaptiki, ular mana shu narsalarni biz majburmiz deb qilishdi. Farishtalar ularning uzrlarini qabul qildilarmi? Ulusi aytadi, yo'q, farishtalar ularning uzrlarini qabul qilmadilar dedi. Nimaga? Chunki ularning hijrat qilishga imkoniyatlari bor edi dedi. Ular jahannam azobiga haqli bo'ldilar. Nima uchun? Farz bo'lgan, hatmiy bo'lgan hijratni tark qildilar dedi. Ulusi aytadilarki, bu gapni ma'nosi, mazmuni shuki, kim maqhur bo'lsa, mushriklarning qo'llarida, kofirlarning qo'llarida, tizginlarning ostida bo'lsa, tizginlarga tobe bo'lib yurgan bo'lsa, hijrat qilishga qudrati yetmayotgan bo'lsa, haqiqatda yoki u zaifdir, yoki yoshi kichkina, mana shunday holatda xo erkak bo'ladimi, xo ayol bo'ladimi, agar yo'lga chiqib islom diyoriga chiqib kelayotgan bo'lsa, yo'q bo'lishdan qo'rqib turgan bo'lsa, agar hijratga chiqsa, mana shunda kufr diyorida, shirk diyorida, qonun diyorida turishga uzr bor deydi. Hijratni tark etishga bunday odamda uzr bor deydi. Ikkinchi oyat avvalgi oyatni ochiq bayon qilib beryapti. Illal mustada'fina minar rijali wal nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Hijrat yo'lini istab, faqat biron chora topishga qodir bo'lmay, topa olmay chorasiz qolgan kishilar, ayollar va bolalar bundan mustasnodirlar deydi. Ulusi aytadiki, kullu mu'minin waqa'a fi mahallin la yumkinu lahu an yudhhira dinahu li ta'arrudil mukhalifin wajaba alayhi al-hijratu ila mahallin yaqdiru fihi ala idhhari dinihi wa la yajuzu lahu aslan an yabqa hunak wa yukhfi dinahu wa yatashabbatha bi'udhri al-istidhaf fa inna ridha Allahi wasi'a. Na'am, in kana mimman lahu 'udhrun shar'iyyun fi tarki al-hijrati kan-nisa'i was-sibyani wal-'umyan. Har bir inson, har bir mu'min agar bir joyda bo'lsa-yu, unda dinini oshkor qilishga imkoniyati bo'lmasa, qarshilar to'sqinlik qilayotganligi sababli u dinini izhor qila olmayotgan bo'lsa, unda dinini oshkor qila oladigan joyga hijrat qilishligi vojibdir deydi. Aslo bunday odam bunday qonun diyorlarda, tazyiq o'tkazilayotgan joylarda turishligi aslo joiz emas deydi. Dinini yashirishligi joiz emas deydi. O'zini zaif deb, o'zini bechora deb, buni uzr qilib ushlab olishligi joiz emas deydi. Chunki Allohning yeri keng deydi. To'g'ri, agar shar'iy uzr bo'ladigan bo'lsa, hijratning tark qilishlikka unda bo'ladi. Kim bo'lishi mumkin shar'iy uzri bo'lgan odam? Kannisa deydi. Ayollar bo'lishi mumkin, yosh bolalar bo'lishi mumkin, ko'rlar bo'lishi mumkin deydi. Dinni oshkor qilish qanday bo'ladi? Namoz o'qishni o'zi dinni oshkor qilish bo'ladimi? Yoki bechoralarga yordam berish dinni oshkor qilish bo'ladimi? Yoki hajga ruxsat bersa dinni oshkor qilish bo'ladimi? Masjidlarni ochib qo'ysa dinni oshkor qilish bo'ladimi? Sovet hukumatining davrida ham masjidlar ochiq bo'lgan. Yopiq bo'lmagan. Namozdan qaytaradigan joy yo'q. Musulmon odam qaysi amallarni qilishi bilan u dinini oshkor qila oladi. Dinini oshkor qilgan bo'ladi. Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh Durar as-Saniyada aytadilarki, dinini izhor qilish, dinini oshkor qilish kofir mushriklarni kofir deyish bilan bo'ladi. Ularni dinini ayblash bilan, kamsitish bilan bo'ladi. Ularga ta'na urish bilan bo'ladi. Ulardan bezor bo'lish bilan bo'ladi. Ularni do'st tutishdan o'zini saqlash bilan bo'ladi. Ularga ergashishdan o'zini himoya qilish, ularga suyanishdan o'zini himoya qilish bilan bo'ladi. Ulardan tamoman chetlanish bilan bo'ladi. Faqat namozlarni ado etish bilan bu dinni izhor qilish bo'lmaydi. Namozni o'qishlik bu dinni izhor qilish emas deydi. Ayrim insonlar aytishadiki, biz namozda ular bilan birga bo'lmaymiz. Turkiyada masalan namozga masjidga chiqmaymiz yoki boshqa murtadlarning diyorida masjidlarga chiqmaymiz deyishi mumkin. Ularni so'ygan go'shtlarni yemaymiz deyishi mumkin. Bu gap yaxshi, lekin dinni izhor qilishlikka bu narsaning o'zi yetarli emas deydi. Yuqorida aytgan narsalarimiz, kofir va murtad va mushriklarni kofir deyish, ularning dinlarini ayblash, ularga ta'na urish va ulardan bezor bo'lish, ularni do'st tutishdan saqlanish, ularga tobe' bo'lish, ularga suyanish va ulardan tamoman chetlanish bilan bo'ladi deydi. شيخ حمد بن عتيق رحمه الله تذكي والمراد التصريح باستمرار العداوة والبغضاء لمن لم يوحد ربه كابن دوام دائي تذكي مقصد ديد رب سن تنها ديمگن كمسالرگ انسان اوزنين عداوات اچق ايلان قلش لگه اولرگ اوزنين دشمن لگه اوزنين يمان قرش لگه اچق قرسطة آلش لگه منشو ديني اظهار قلش دينينا اشكار قلش منشو در ديد كم منشو نسالرن ارگن آلسه عمل قل آلسه uni ochiq ayta olsa, shahardagi, diyordagi odam falonchi odam shunaqa deydigan bo'lsa, hammaning o'rtasida oshkor bo'ladigan bo'lsa, falonchi odam mushrikni mushrik deydi, kofirni kofir deydi, parlamentdagilarni kofir deydi, murtad deydi. Masalan, Turkiyadagi yashaydigan odamlar faqatgina parlamentga yopishib olishi mumkin. Qabr parastlarga qarshi chiqib ko'rsin-chi. Ochiq chiqib ko'rsin-chi. Qabr parastlarini qabrga sig'inishdan qaytarsin-chi. Har joyda dinni oshkor qilish o'z holatida bo'ladi. Bemalol o'sha joydagi shirkni, kufrni qaytara oladigan bo'lsa, ochiq dinini izhor qila oladigan bo'lsa, unda qaysi diyorda bo'lmasin hijrat qilishlik vojib emas deydi. Ammo bunday holatda bo'lmagan odam deydi. Balki u namoz o'qisa bo'ldi, indamasa, kofirlar indashmasa, roza tutsa indashmasa, hamma joyda shu. Haj qilsa indashmasa, hajga hamma diyorda ruxsat beradi. Unda hijrat soqit bo'ladi deb o'ylaydigan bo'lsa, bu dinini tamoman bilmaslikdir deydi. Payg'ambarlarning risolati, payg'ambarlarning risolatini aslidan tamoman bexabarlikdir deydi. Shayx Sulaymon ibn Sahmon aytadiki, har bir musulmonga kofirlarni dushman deb bilishligi vojibdir. Mushriklarni o'ziga dushman deb bilishligi vojibdir. Ularni yomon ko'rish, ulardan tamoman ajralish vojibdir deydi. Ular bilan qalbi, tili va badani bilan tamoman ajralishligi vojibdir. Yana aytadiki, shundan ma'lum bo'ladiki, dinni izhor qilish, dinni oshkor qilish, o'zingni adovatingni, o'zingni yomon ko'rishligingni ularga ochiq ayta olishing deydi. Qalbini Alloh taolo ko'r qilib qo'ygan kimsalar borki, ular aytishadi, dinni izhor qilishlik bu kofirlar seni namozdan qaytarmasa bo'ldi, diningni oshkor qilyapsan deb aytadi. Bunday kimsalarning qalbini Alloh taolo ko'r qilib qo'ygan. Namozni o'zidan qaytarmasa, bu diningni oshkor qilishlik emas. Hajdan qaytarmasa dinini oshkor qilish emas. Azon aytishlikdan qaytarmasa bu dinini oshkor qilish emas. Bu gaplarni gapirgan kimsa, namoz o'qiyapmiz mana, hajga yuboryapti mana, azon aytilyapti mana, bemalol ruxsat beryapti, yaxshilik qilinyapti mana, xudoyi qilinyapti deydi. Dindan qaytarmayapti u deydi. Bu gap botildir deydi. Shariat tomonidan ham, aqliy tomonidan ham botildir. Shayx Hamad ibn Atiq rahimahulloh aytadilarki, har bir mu'minga eng vojib bo'lgan amal Alloh taoloni yaxshi ko'rish deydi. Va hamda Alloh taoloni yaxshi ko'rgan shaxslarni, zotlarni yaxshi ko'rish, farishtalarni yaxshi ko'rish, Odam alayhissalomning farzandlarini ichidagi solihlarni yaxshi ko'rish, ularni o'zlariga do'st tutish va Alloh taolo yomon ko'rgan narsalarni yomon ko'rish. Alloh taolo yomon ko'rgan so'zlarni va amallarni zohiriy bo'lsin va botiniy bo'lsin yomon ko'rish. Va bu narsalarni yomon ko'rgan kimsalarni yomon ko'rish deydi. Agar mana shu narsa qaysi bir insonning qalbida o'rnashgan bo'lsa, u albatta Allohning dushmanlariga xotirjam bo'lmaydi. Ular bilan birga o'tirmaydi dedi. Ularga boqib qaramaydi ham dedi. Bu asl ko'pchilik insonlarning qalbida sustlashib, zaif bo'lib, yo'q bo'lib ketgandan keyin dedi. Ko'pchilik insonlar Allohning dushmanlari bilan birga bo'lib ketishgan. Ularning holatlari Allohning do'stlari bilan qanday holatda bo'lsa, dushmani bilan ham xuddi shunday bo'lib ketgan. Allohning do'stlariga ham bir yuz bilan qaraydi. Allohning dushmanlariga ham xuddi shunday qaraydi. Kofirlarning diyori bunday kimsalarning nazdida islom diyoriga o'xshab qoldi deydi. Yerlar va osmonlar, tog'lar chida olmaydigan Allohning g'azabidan qo'rqmaydigan bo'lib qolgan. Muhammad ibn Ibrahim al-Shayx rahimahulloh aytadiki, va izharuhu dinahu laysa huwa mujarrad fi'li salat va sa'ir furu'id din va ijtinab muharramatihi min ar-riba va az-zina va ghayri dhalik. إنما إظهار الدين مجاهرته بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك بالله في العبادة وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال. دينين أشكار قلش دينين إظهار قلش لك بفقط كنا نماز وقشن وزي إماس ياكي دين فرعي مسألة لرن وزن قلش لك ياكي ربا زنا وبندن وشق حرام نسألة لرن سبب لرن برجس ده mushriklarni yo'llardan bezor ekanligini ochiq ayta olishdik. Mana bu deydi, dinni oshkor qilish. Mana bu dinni izhor qilishlikdir. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum.